فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين أوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما تغدريو كسان واقية شروع تجارت باندې تدیو ایو پکی فوزل هغه وفات شو وصیت کړو زما سامان به کورته ورسوي پاغي کی هغه جام هغه پټ کړو کاغذ چې وکړو پاغي کی جام نه و د سرو جام و دا هغه وکړه زمونږ جام تاسو پټ کړل سامان مونتا ورانه دی میرا هغه قسم خو چې معلومات کېده کېدا نو جام په مقام مکرمه کې د یو زرګر سره میلاو شو دا چرتا ویل دا تمیم اداري او عادی ابن بدار اوړی دی ویل دا ضایع نه کېدا زمونږ جام دی اون بتاله د دې قیمت در کو دا به مونږ ته واپس کی نو خبر بیر تر کوټ واپس راغې نبی علیه السلام ته چې نبی علیه السلام ته خبر واپس راغې اول را دو کسانو قسم واقع شید او د دوی آیات کې نبی علیه السلام ته دوباره بیا رپورٹ راغې پاینو سیرا کچر دې خبر ورکړې شو کچری معلوم کو دغ دمڑی وارثانو علا انہم استحقا پدے خبر باندی چری اکڑی دا اسم الگنا جیو گنا کڑی دا پدے خبر باندی دیو تا خبردار ورکڑی شوم کپت ولگیدا پینو سیرا کپت ولگیدا یا که خبردارے ورکڑے شو یا که معلومات وشو دا دمڑی وارثان خبردار کڑے شو علا انہم استحقا فدی خبر باندی چی دیو کڑی دا اسمن گنا یعنی وارثان مستحق گردی دلی دی دا دمڑی وارثان مستحق گردی دلی دی یعنی دی قسم فدروغا خوڑلے دے یا دا چی دیو کڑی دا گناہ دمڑی وارثانو گناہ دیو تا پتا ولگی دا چی دا کم ادو کسان چی او دیو گناہ کڑی دا او قسم پدروغا باندی خوڑلے دے نو کلا نبی علیہ السلام ته دیو رپورٹ پوش پیش کو چې دې کسانو زمونږ جام پټ کړی دی مونږه معلومات وکړو نبی علیہ السلام اړیم راو او تلو دیوم راجم شو فَإِنُ سِرَاكَ چَرْتَ خَبَرْ وَرْكْرَشُ عَلَىٰ أَنَّهُمَا فَدِي خَبَرَ بَانْدِي چِلِ دُوَانُ اِسْتَحَقَّ اِسْمًا كَرِدَ گُنَا مُسْتَحِقْ گَرْزِ دِلِرِ دَ گُنَا فَآخَرَانِ وَغَنُورْ دُوَا يَقُومَانِ پَابَسِ وَبَدْرِي مَقَامَهُمَا فَزَيْدَ دِي دُوَانُ بَانْدِي اَغَنُورْ دُوَا کَسَان چِكَمَا دَمَّرِ وَارِسَانِ اَغَبَا قَسَمْ تَ وَدْرِيگِ وَلِي وَسْ دِو مُنْكَرْ شُو دِو وَي چِ مُنْتَ سَامَان پُرَا نَدَي مِرَاو شَوِي نوست دیو لقسم ده دیو گوست قسم خوری فاخرانی نوغنور دوا یقومانی فابسی مقاما هما فزاید ده دوانو باندی من اللذین استحق علیهم دا آغا کسانو ناچی ثابت شوه ده پا دیو باندی حق الاول یعنی چی نزدی دی مریتا الاول یعنی چی نزدی دی مریتام کم کسان چی دی مریتا دیر نزدی وارسان دی یا دچا پا دی مال کی دیر ایسر سینو آغا سڑی با قسم خورلو تپاسی آغا کسان با قسم خورین یعنی دا زکا با دیو قسم خوری چی پا ظاہر باندی دا قسم خطاوان دی خسو چی پیدا دیر آخلی نا غب ورسا قسم خوری نو الاول یعنی اغچی نزدی دی مریتا فیو قسمانی فمانا دا ورنی نا فمانا دا نزدی واری باندی الاول یعنی فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ نُدَادْوَانَ بَا قَسَمُ قُرِيفَ اللَّهَ بَانْدِي او قَسَمْ كِبَسَ وَيْلَ شَهَادَتُنَا خَامَ خَا گَوَئِ زَمُنْغَا يَا قَسَمْ قَرَلْ زَمُنْغَا اَحَقُ دیر لائق دے دیر حق دار دے مِن شَهَادَتِهِ مَا دَ قَسَمْ قَرَلُو دَ دِي دوانُنَا دا دیتا ممیداری او دا عادی بن بدا دا دی دوانو دا قسم قللو نازم هم قسم دیر رشتو نیده اغد دیر حق دار دی وما تا دینا او مونگا زیاده نکو مونگا زیاده نکو مونگا حق قبر کو فل حق حسل ولو دا پاردا کار کو إِلَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ او کچری مونگا زیتے او کون مونگا با پدغ وقی دا ظالمانو نیو مونگ با پدغ وقی دا ظالمانو نیو قسم کی بدا الفاظ ہوئی وسرستا بیانی چی ورعدا حکم دا طریقہ دیر بہترین طریقہ دا ذالکا دنا دا حکم شرعی چی دے دا طریقہ دیر نزدی دا ذالکا دنا دا حکم شرعی دیر نزدی دے ایاتو بی شہادتی چی پیش بکرشی گواہیتا علا وجہا پسی طریقہ باندی علا وجهها فسئ طریقہ باندی پا حکم شرعی باندی او یخافو یادا چی دا سڑی بوئیری گی دا سڑی بوئیری گی چی اسنا خلق دیر دے او زق سم اقرم او چالی دلیم سوکرہ باندی گوائی وکی نو بیری گی واپس بشی دا قسم قللنا اغفل امانت بسری تا ورسی انتو رد ایمانون یادا چی واپس بشی دا قسم نابادا ایمانی هم پس دا قسم قللو دا دینا یعنی دی وی کز قسم قرمان و رس را باندی دا بل زره بے قسم خوی نو بیا زمان پارا شرمندگی دا نو شهد چی واپشی انتو رد ایمان دا چی واپس بشی دا قسم نا بعد ایمانیهم پس دا قسم خوڑلو لدینا وَاتَّقُوا اللَّهَ دَلَّتَ لَنَا وَيْرِغَيْ فَدِدَكِ دَا اَوْ يَخَابُوا أَن تُرَدُّ ایمان داو دا پارا دا ترقی دے وَاتَّقُوا اللَّهَ دَلَّتَ لَنَا وَيْرِغَيْ وَاسْمَعُوا أَوْ اُمَنَيْ حُكْمُنَا دَلَّتَ لَا اُمَنَيْ دَلَّتَ لَا حُکْمُنَا پَدِيكِ سَاسُ دَا پَارَ دُنِيَا وَآخِرَتْ خِرْ خَوَئِدَا خِرْ دَي وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ تَوْفِيق نَوَرْكِي اَغَا قُوم نَا فَرْمَانَ تَام فَدَرُغَ بَانْدِي چَا قَسَمْ خُلْدِي دَي اللَّهُ وَرْتَ تَوْفِيق نَوَرْكِي یوم یجمع اللہ الرسول باورز باندی چرا جمع بکی رسولان دا دیز ای پوری اغسلور مسلی ختم شوی وس واقعہ دا عیسیٰ علیہ السلام بیان ایمت کی رد پا نظر نیاز دا غیر اللہ کو نظر نیاز خلق د انبیاء پنوم باندې ور کړو خصوصا د عیسی علی السلام پنوم باندې دا عبادت ډیر زیات شه او د دې وجنه و انبیاء کرام واجزي ذکر کوي بیا د عیسی علی السلام تخصیص کوي یوم یجمع الله الرسل فاورز باندې چراجم بکی رسولان یعنی پاورز دا قیامت باندی با رسولان ناجم کی اللہ میرا بان نوست دا دی زینا آغا دلیل نقلی اجمالی ذکر گئی فنفی دا علم الغیب تنبیائی کرام و نام دا دی تعلق اصل کی مکی دا آیت نمبر 97 سرده دلت ویلیو ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دیرہ بارا چتا سو پوئے شیطا سو داقل و ساتی چی بشک اللہ پوئے دے اغتی بروکت دی وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ او اللہ تعالی فہر شد باندی پوئے دے نو دلتا وی چی اللہ کو یدے خو انبیاء کرام ورے عالم الغیب ندی داغین نفی کئی نیوم یجمع اللہ الرسول فاورز باندی چرا جمع بکی رسولان فیقولو وبوتو لیشی مازا اجبتم سجواب در کشیو تاسو تا دا طرفا دا قوم نام تاسو قوم تا دعوت بیاناو نو خلقو تاسو منلی وی او کنا یادا سی مادا اجبتم سنگ قبول چیا وشوستاسو پس دمرگنا تاسو مرشوی نبیا سنگ حالاتو دا قوم مادا احدثو بعدکم یا مادا عملو بعدکم ستاسو نرستا دی قوم سکڑیو ستاسو نرستا ستاسو امتیانو سکڑیو ابن جریر او ابن کثیر ذکر کئی نو دیو نبدا تا پوسونا کئی چی تاسو کلم رشوئی نو ستاسو دی قوم رستا ستاسو نسا اعمال کڑیو ستاسو نرستا ستاسو دی امتیانو ستاسو بطریقہ باندی چلی دلیو کنو نو یوم یجمع اللہ الرسول فاورز باندی چرا جمع بکی رسولان فیقول ماذا اجبتم ورتبوائی جس جواب ملو شیو تاسو تا قالو ندیو بوئی چلا علم لنا نشت دے مند پارس علم مند قفت نشت دے اللہ تعالی انکا انت علام الغیوب الله تعالی تا پټولو غیب باندې پویږي دا غیب علم تا سره دې مونږ پته نشته دې دیو وی چې لا علم لنا مونږ سره علم نشته دې سائلم لا علم لنا بباطنهم نشته دې مونږ لا علم دا ټولو کارونو ولې مونږه چه جواندی و آغا معلومات من تشتی خدا مرن روستا من تپتا نشتا دی زاد المسیر دی ابن عمباری رحم اللہ دا غر نقل کئی ویلا یجمع لنا فی جمیع افعالیهم ولیلا نعلم ما کان بعضوه باتنا دوفات نباد مونگا نیو علمان من تفت نشت دے چکل مونگا وفات چنو منتا علم نشت دے چیزا مونگا رستا دے خلق سکری دی اغدری ممانم تفسیر قرطبی و تفسیر مدارک ذکر کئی و ایمازا اجیبتم تاسو تا اس جواب در کلشو دا قوم دا طرف نام دیگور توی چلا علم لنا لما احدثو بعدنا منت علم نشت ده چه زمن رست ده و سکره ده کلمونگا جوندی و نمونت فتا ده و منت زمن رست فتا نشت ده نو دا دلیل پا ده خبر بانده چه انبیاء کرام آغا ده غیب و نا خبر دار ندی دا امتیانو دا حال نا پس دا مرگ نور تا پتا نشت ده تفسیر قرطبی دلتا یو حدیث پیش کرده ده ویلا یجمعو لنا بما احدثو بعدنا دا روایت دا ابن جریج رحمه اللہ تعالی دا غده خصا قلق پا دی باندی اعتراض کئی چی دا در روایات مقبول ندی ہو حال دا دے چی امام بخاری رحم اللہ دا در روایات راوڑی دی آغا ورطوئی آوئی دا صحیح سڑے ہو دا در روایات آگر چی بازی کتائیانی پکیوی خدا امام بخاری رحم اللہ پا حصولو کی دا در روایات صحیحو شاف کلام وکو نو تفسیر قرطبی ولید بل صحیح حدیث راوڑو اگر دا حدیث دا حوض والا چی نبی علیہ السلام با ولاری او بابا ایشی تقسیمی با او بابا ورکی خلقولا نو جس کسان با روانی دا جہنم پا طرف باندی آواز باورتا وکلی چی نبی علیہ السلام با آواز وکی چی دا زمان مرگری دی دیکوی راوالی نبی علیہ السلام تب آواز وشی جنک لا تدری ما احدثو بعدک ملائکی با نبی علیہ السلام تووی تا تپت نشت دے چری خلقستان رست سکری دی تا تیستا دمر نرستا دغیب درج در کریوا یا رسول اللہ ناری بے در توالی شکرانی بیستا پنم پیش کولی نو دیو جناستان رستا دیوستا دین بدل کرے و نو جہنم پلار باندی بروان کرشی نو انبیاء کرامو تا فتح نشت دے ناولیاء باباگان بزرگان زیارتن والا اغیت دغے بسنگا علم شو فدیر رئی کی بریلیان آغا وائی چی انبیاء کرام آغا علی ملغیب دی وی بغیبو مندی پوئی گی دا امتیانو دا حال نا خبردار دی نو دلتا ہوئی چی لا علم لنا انبیاء کرام ہوئی منسا علم نشت دے نو دا دی نجی تپوس وکرشی بریلیانو نا دا دی سمانا کوئی نو دی ہوئی دا دا ہی بد دا وجینا دیو دا خبر کریوا پا دیو باندے دیر ہی بد بئی دا دیر ہی بد دا وجینا بوئی چی لا علم لنا منسا علم نشت دے کلا با وی دا دا عجز دا انکسار دا وجینا خدا خبر غلط دا انکسار او عجزی چی سڑے کئی نو پاگی کی دروغ نو یا غر اشتیار اشتیار خبری کئی نو انبیاء کرام چی دلتا وی منصر علم نشت دے نو ولی نبیان دروغ وی اللہ تا او صدیقین خلق و رشتن خلق و عقی دروغ چرتم نوی نو ولی آغی بیا پا خبر خبر کی دروغ وئی. امام رازی پا تفسیر کبیر کی دا قول ذکر کرے دے وئی انہو قول ضعیف, دا قول بالکل ضعیف دے او دیل حصہ اعتبار نشت دے. او دا بلا خبرہ جو ای پدیو باندې بد براشی رو دیو جن دیو بوچی لا علم لنا کنا و دیو سر علم شتے دیو تا خفتا دا. خدا خبر دا قرآن خلاف هم دا چی حیبت پدی انبیاء کرامو باندې نرازی. لکا قرآن کی اللہ فرمائی لا یحزنهم الفزع الاکبر, پا انبیاء کرامو باندې حیبت نرازی. نسنگ دا غلام احمد مرزا قادیانی یا احمد رضا خان بریلوی دیو دا خبر اکی چی غیبانی حیبت و نو دیو جینا آغی دا خبر اکی دا چی موسا علم نشت دے کن آغی سر علم ورسر دے. نزک انبیاء کرام وی چی انکا انتا علام الغیوب, بیشک تپوئے پٹولو غیبو باندی. دا انکا دا دلیل لے چی لا علم لنا, دا لا علم لنا دا پارا دلیل لے. یا اللہ تپٹولو غیبو باندی پوئے یہ مونتا دا آغا سپتا دا کم چی تا مونتا وحی راکلی دا دین علاوہ مونتا علم نشت دے. غیب دان یو تزاتی دا غیب و خبردارون یو تزاتی مونتا دا غیب و علم نشت دے. بیا فا اینو سرا کچری پرت کچرتا خبرداری ورکلیشو علا انہو مستحقا پدی خبر باندی چی دیو کلی دا اسمن اغا گنا. فا آخرانی نوغنور دوا یقومانی فابسی و بدریگی مقاما غما پزاید دی دوانو باندی. یعنی سنگ چی مکی دی نیرو دوانو قسم خوڑلے ہو من الذین استحقا دا کسانونا چی سابن شو علیہم فدیو باندی حق الاول یعنی چی غدیر نزدی دی مریتا. فیقسمانی باللہ نو دیو دوانا با قسم خوری فاللہ باندی لشہادتونا قسم کی بدا ویل شہادتنا اے یمیننا خاما خامنگا قسم خرو احمنگا قسم خرل زمنگا احقو اغدیر لائق دی اغدیر حق دار دی من شہادتی ما یغدیر رشتن دی دا دیو دا قسمننا وما تدینا او منگا ظلم نکو انا ازل من الظالمین کمونگ ظلم و کونم بشود ظالمانونا. ذالک ادنا دا طریق دیر نزدید آیاتو بشهادتی چی پیش بکلشی گواہی تا قسمونو تا علا وجهها پسی طریق باندی او یقاقو یادا چی وبا یریگی انتو رد ایمانون یادا چی واپس بشی دا قسمونا واپس بشی قسمونا بعد ایمانیهم پس دا دیو باندی نور قسمونا. واتقوا الله دا اللہ نویر گئی واسمعوا حکم من اید اللہ والله لا